Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Nisan Cuma. Yıl 2019, ay 4, gün 116, Kasım 170. 1440 Hicri Şaban 21, 1435 Rumi Nisan 13. Arıların doğurma zamanı. Fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün tarihi. 83 yıl önce bugün 26 Nisan 1936'da Tanzimat Devri yazarlarından Sergüzeşt romanının yazarı Sami Paşazade Sezai İstanbul'da 76 yaşında vefat etmişti. Günün sözü: kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli. Büyük Saatli Marif Takvimi. Came from the radiation. Mama, where are you? Papa, where did you go? Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızda Thomas Novak'tan Çernobil şarkısını dinledik. Bir kısmını dinledik daha doğrusu. Onun uzun bir şarkı, acıklı ve Çernobil'i anlatıyor, faciayı anlatıyor. Anne neredesin, baba nereye gittin diye çığlıklarında duyulduğu bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...26 Nisan... Burada hiçbir şey olmadı. Bu olay 1986'da bugün Ukrayna'da Çernobil'de meydana geldi. Dünyanın o ana dek gördüğü en büyük nükleer felaketti ama bu trajediyi ilk andan itibaren haber alan yegane canlılar, kaçıp giden kuşlar ve toprağın altına saklanan kurtçuklar oldu. Sovyet hükümeti sessizlik emri verdi. Radyoaktif yağmur Avrupa'nın önemli bir bölümünü istila etti ama hükümet inkar etmeye ya da susmaya devam etti. Bir çeyrek yüzyıl sonra Fukushima'da birçok nükleer reaktör patladı ve Japon hükümeti de sustu ya da alarm verici versiyonları inkar etti. İşte bu yüzden İngiliz emektar gazeteci Claude Coburn şu tavsiyede bulunurken haklıydı. Resmi olarak yalanlanana kadar hiçbir şeye inanmayın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 6'ta bugüne geçmiş olduk bu şekilde Çernobil faciasıyla ama ona geçmeden bir de hatırlatma yapalım. Sitte-i Sevr'in sonu bugün. Dün veriyordu Saatli Marif takvimi. Doğa Defteri 2019'da Sel Yayıncılık'tan Deniz Gezgin'in derlediği bugünü gösteriyor. Sitte-i Sevr'in sonu artık tas tamam yaza hazırlık zamanıdır. Sitte-i Sevr'in son buluşuyla mevsim geçişi tamamlanır. Sıttı sevir, kapıyı çevir denir. Mevsim yaza çevrilir. Demek ki şakacı çoban aldatan kuşu gün batımından birkaç saat sonra ötmeye başlayacak. Fakat onu görmek neredeyse imkansızdır. Çünkü kendisini konduğu yerde itinayla gizler. Çoban aldatan kuşu uçarken de hiç ses çıkarmaz. Ötüşü ise kuştan çok cırcır böceği, hatta kurbağa sesini andırır. Yanına varılsa dahi görünmeyen, sesi kendinden başka her şeye benzeyen, ne yerde ne gökte çoban aldatana keçi sağında denir. Keçi yavrularını gizlice emzirdiğine inanılır da ondan. Evet, tarihte bugüne geçebiliriz şimdi. Sitte-i Sevr'in de sonunu getirdik. Yaz başlıyor diyelim. Eğer iklim değişikliğinden dolayı bütün dünya tam bir kaos halinde olmasaydı, atmosfer ve yeryüzü fırtınalar, kasırgalar, heyelanlar, buz çözülmeleri, feci haberlerimiz var ama ona geçmeden Çernobil faciasına bir değinelim. 1986'da Ukrayna'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'de o zamanki bulunduğu grubun adı Çernobil kentinde meydana gelen ve yaklaşık 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye'de etkilenmişti. Pripyat şehrinin 14,5 kilometre kuzeybatısındaki Çernobil şehrinde konuşlu nükleer santralde bir deney esnasında meydana gelen nükleer kaza felaketi çok sayıda Galeano'nun da söylediği gibi dünyadan tamamen gizlendi. Sonunda günler sonra İsveç'te bir meteorolog tespit etti. Ta bulutlar İsveç'in üstüne kadar gittikten sonra oldu. Öte yandan da çok kahramanca pilotlar kendi hayatlarını tehlikeye atarak ve sonunda da öldüler zaten. Onu söndürmeyi başardılar. Onlara da günaydın diyelim, saygıyla analım orada çalışan günaydın pilotları ve itfaiyecileri. Ve itfaiyecileri. Nükleer santralde nükleer olay ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kaza sayılıyor. Çernobil felaketi uluslararası nükleer olay ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendiriliyor. 2011'deki Fukushima Daiichi nükleer felaketi de felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü ikinci felaketi. Sonuç olarak 500 binden fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş. Bu yüzden de radyasyona binlerce işçi maruz kalmış. Onlar atsız kahramanlar tabii. Hiçbir hesabı kitabı tutulmuyor. Tahmini yapılan masrafsa Çernobil'de 18 milyar ruble, yaklaşık aynı miktar 18 milyar Amerikan doları. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştü ama çok büyük bir alana yayıldığı için uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendiriliyor. Özellikle de çocuklar. Evet, şimdi tarihte bugün bir de 1930'da bugün İstanbul'da Mecidiyeköy'de likör fabrikasının açılması, Burdur'da da 1954'te şeker fabrikasının temelinin atılması, sonradan hepsi özelleştirildi malum geçen senelerde, son 1-2 sene içinde. 1961'de bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulduğu, bak yeni bir kuruluş. Aslında. O özelleştirilmedi değil mi daha? Yok, o hep özel. O gönlümüzde özel bir yeri var onun. Özel hep. Evet. Private. Başımızın üzerinde. 2010'da da Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili, yani tarihi, Türkiye yakın tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesi, gayet net olarak hatırlıyoruz. Burada da konuşmuştuk maalesef. Konuşmak zorunda kalmıştık yani. Tutuklanan 8 kişiden 6'sına 44'er kez müebbet hapis cezası verildi. Bilge Köyü katliamı olarak tarihe geçen olayda, adı da bir tuhaf yani. Yaşı küçük olan bir sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sonradan tabii bütün değiştirildi yerleri filan, başka yere gittiler çünkü kan davaları vesaire, neyse evet. Daha fazla ayrıntıya girmeyelim. Bu arada galiba geçtiğimiz Aralık'ta Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi iptal edilmiş efendim. Öyle mi? Öyle yazıyor. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak dediğine bakmayın şimdi siz bu yazan haberin. Bu Aralık'taki haber çünkü 26 Aralık 2018 tarihli haber. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak özelleştirme sürecine giren Burdur Şeker Fabrikası'nın ihalesi sonucunda alan firma Erser Sterk vaat ettiği bedeli kredi olarak bulamamış. Ve üçüncü kez süre uzatımı istemiş. Aa, olur mu böyle şey demiş özelleştirme dairesi başkanlığından ve red cevabı gelmiş, satış durdurulmuş. Sevinç de karşılanmış ama Burdur'da. Öyle yazıyor. Durdurulması değil mi? Niye evet. Seviniyorlar acaba? Burdurlulara sormak lazım. Herkesin yararına değil mi? Neyse. Devam ederiz. Bu çok berbat birkaç haberle başlamak zorundayız. Yani Türkiye'den bir kere tarihin en berbat haberlerinden biri var. Ve doğrudan doğruya gazetecilerin yargılandığı, yazıların yargılandığı ve hukuka aykırı kararların çıktığı Cumhuriyet davasında 5 yıl 6 hapis cezası verilen 7'si eski 8 Cumhuriyet çalışanı, yazarı, çizeri hakkında infaz kararı kesinleşti. Evet. Ve yakalama kararı üzerine Güray Öz, Hakan Kara, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper ve Önder Çelik Kocaeli Adliyesi'ne teslim oldular. Adalet ülkeyi terk etti diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye'nin en eski gazetesi Cumhuriyet bir süre bu konuda fazla haber yapmadı. Ama neyse ki şimdi manşeti almış, sevinçle karşılıyoruz. Bu durumu değil mi? Bu durumu. Buna da sevineceğim aklıma gelmez. Gazetecinin ama kendi kendi mensuplarını, kendi çalışanlarını, kendi eski arkadaşlarını gazetecilik yaptığı için tekrardan cezaevine giriyor olmasını haberden verdiği için seviniyoruz. Seviniyoruz, yaşasın. Sevinmekte de çok haksız değiliz aslında. Çünkü baktım ben, bu yani tarihin en önemli olaylarından bir tanesi bu. Evet. Hiç şüphesiz basın tarihinin. Ve hangi gazetelerde var? Cumhuriyet'te var. Onun için sevindik. Sözcü'de var. Türk basının düşürüldüğü duruma bak diye vermiş. Gerçek gazeteciler hapis yatmak için il il cezaevi arıyor manşetiyle vermiş. Cumhuriyet çalışanları Silivri'de yatmamak için koşulları daha iyi olan Kandıra cezaevini tercih etti diye vermiş Sözcü gazetesi. Bir Gün gazetesi de nispeten küçük vermiş. Yani ana manşetten vermemiş ama manşetten şeyde Anayasa Mahkemesi'nin başkanının söyledi ama yapmadı şeklindeki mahkemenin denetim görevini hatırlatıp hiçbir kararnameye ilişkin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin olumsuz karar vermediği gibi incelemeyi bitirdiği dosyada yok diyor. Söyledi ama yapmadı demiş. O da önemli ama şüphesiz ki gazetecilerin yeniden cezaevinde olması, daha manşetten girilmesi iyi olurdu. Neyse, ona da seviniyoruz. Evrensel Gazetesi'nde de birinci sayfada verilmiş ama küçücük. Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevinde diye, sanki bu normalmiş gibi. Onun dışındaki hiçbir gazetede elimizin altında bu konu yok. Gazetecilerin büyük bir hukuk sıkıntısı, kırımı diyelim nedeniyle tekrar hapse girmeleri meselesi diğer gazetelerde yok. Bakıyorum kararda, görebiliyor musunuz sen? Yok. Değil mi? Kararını vermiş. Kararını vermiş. Yanlış sinyal lirayı vurdu manşetiyle vermiş. Türkiye Türklerindir gazetesine bakıyorum. Hürriyet. Cumhuriyet Türklerin değilmiş anladığım kadarıyla. Yok çünkü. Hürriyet gazetesinde. Nasıl, sıfır. Yok. Evet, yok. Birinci sayfada bak. Mobil cihazlarda her yıl milyarlarca dolar kazanan teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan çok ilginç bir çıkış gelmiş. O var. Çok heyecanlı. Telefonu bırakın, gözlere bakın demiş Cook. Gözlerden de para alacaklar galiba. Sağ üst köşeye baksan boş ver. Asıl bakılacak yeri ihmal etme. Asıl bak. Mango'da 7 yıllık emek başarı getirmiş. Ondan mı bahsediyorsunuz? Hayır, sağ üst köşe. Sağını solunu sağına sarımsak, soluna soğan. Astroloji ajansı. Ha, pardon. Ya. Tamam. Yaklaşık 3,5 yıldır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Emre Kerem Bürsin, özür dilerim, zamansızlıktan ayrılmışlar. Ha. Heh. İşleri nedeniyle sürekli ayrı oluyormuş çift. Birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini dostça noktalandırdıklarını söylemiş. Medeniyet işte. Evet, medeniyet. Evet. Tek dişi kalmış canavar diyorlar ama değil. Bakın ne kadar medeni. Çok güzel oldu. Evet, ondan sonrakine bakalım. Milliyet'te. Evet. Yok. Milliyet gazetesi basında güveni temsil ediyor. İlk kez tiyatroya çıkıyormuş değil mi? Basında güveni temsil ediyor. O Bergüzar Gürel, Korel pardon. Gene diyabet tarih oluyormuş. Ne evet. yapmışlar? Neyse. Tarih olmuş. Sabaha geçtim. Oradan yüreğimize su serpildi. Cumhuriyet'in içeri girmesinden dolayı mı? Yok değil. Cumhuriyetçilerin hapsolması değil. Diyarbakır'da geçen yıl 25 Nisan'da teröristler PKK. Aynı gün Mehmetçiğin operasyonuyla öldürülmüş PKK'lı teröristler yüreğimize su Türkiye serpildi. Türkiye Sevdası'na şey yazıp destek ya hanımefendi. Demet Akalın. Ha. Tersten bakınca okunmuyor da. Sabaha geçtim. Sabahtan akşama geçtim. Dünyanın en güzel kadını var. Evet haklısın. Kim? Jennifer Garner. Öyle miymiş? Yes. Kim veriyor bunun kararını? Ben. Bir akşam. Birlikte karar verdik. Dün akşam oturduk. Sabaha kadar baktınız yani. Baktık evet. Star gazetesine geçiyorum oradan. Ortak acılar dostluk üretmeli. Başkandan Anzak günü mesajı. Cumhuriyet ya cumhuriyetçiler hapse girdi arkadaşlar. Neymiş? Yatacaklar. Hukuk çiğnendi. Yeni Şafak'a geçtim oradan. Amerika'nın gözü Libya petrolündeymiş. Çanakkale'de dünya barışına örnekmiş. Çanakkale dünya barışına örnek tamam onu bir şey demiyorum ama. Dedeleriniz geldi tavutla gönderdikle alakalı herhangi bir şey söylenmemiş burada değil mi? Hayır söylenmemiş neyse ki. Yanlış anlaşılma giderildi demişti zaten Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından. Hallettiler meseleyi. Evet cumhuriyetçilerin durumuna hemen döneceğiz ama dönerken birkaç önemli haberi daha şey yapalım. Evet. Uluslararası haber verelim. Sri Lanka'da ölü sayısı azaltıldı. Nasıl oldu o iş? Çok yani zor durumda bir ülke gerçekten Sri Lanka herhalde. 359'a çıkmıştı yani. Bazı insanların şeylerini, cenazelerini yalnız saymışlar. Şimdi okul saati olduğu için arkadaşlar dinliyor olabilir bizi genç arkadaşlar. O yüzden bu sayımda bir yanlışlık olmuş. Yani bir yandan da teknolojik yetersizlik muhtemelen. Yani pazar günü Paskalya tatilinde kiliselere ve lüks otellere, lokantalara yapılan eş zamanlı ve eş güdümlü saldırılarda 359'a çıktığı söyleniyordu ölenlerin sayısının. O 274'e mi ne indirilmiş? Tam rakam yok şu anda elimde. Evet. Ama herhalde duyduğum en tuhaf haberlerden bir tanesi. Ve en ilginç şeylerden birisi Sri Lanka'nın en zengin baharat tacirlerinden birinin çocukları da bu işin içindeymiş. Zenginler duruma el koymuşlar artık teröre geçmişler. Evet öyle. IŞİD üstlendi deniliyordu. İşte onlar da IŞİD'çiymiş zaten. Sri Lanka'nın en zengin baharat tacirlerinden iki oğlu 8 intihar bombacısı arasındaymış. Pazar günkü saldırılarda ölenlerden. Kendilerini patlatanlardan. Neyse ki ama iyi haber. Neydi? Polis şefi görevden alındı. Savunma bakanı da görevden alındı. 4 ay önceden beri bütün devamlı haberdar olmuşlar. Uyarılar gelmiş. Hiçbirini iplememişler. Bu tarihe geçecek bir rezalet aslında. Ama öyle işte. Ama görevden alınmış değil mi? Alınmış. İstifa etmemişler. Bu da böyle. Yani pek şey değil. 2015'teki Ankara'daki terör saldırısını biliyorsunuz 10 Ekim. Türkiye'nin en kanlı terör saldırısı olarak geçiyordu. Ankara Garı'nın önünde. Ondan sonra herhangi bir görevden alınmaya da istifa almış mı hatırlıyor musunuz? Hayır olmamıştı. Yargılanma da olmamıştı. Hiçbir şey olmamıştı zaten. İstihbarat Şube Güvenlik Şube Müdürü görevden alındı diye yazıyor ama bir yandan da. Sana bir müjdem var. Bor madeni Türkiye için de çok heyecan verici. Bordan yeni şeyler yapılıyormuş. Hangi bordan? Borofen. Çin'de Xiamen Üniversitesi'nde bor mineralinden üretilen borofenin süper hızlı bilgisayarlardan pillere, transistörlerden dokunmatik ekranlara kadar pek çok kullanım alanında grafenin yerini alacak. Şimdi dış mücadelelerin birçok oyununu göreceğiz bu haber yüzünden. Keşke bulunmasaydı bir yandan da. Ama bu ülkemize çullanacaklar boru almak için. Evet. O yani 80 yıldır yaptıkları. Çin boru mu bu? Yoksa Türk boru da aynı şekilde şey mi? Dahil mi söylediklerinize? Ya da bordan bora fark var mı? Bilmiyorum ama bu Çince konuda araştırma yapmıştım. Onu Borusan üzerinden bir araştırmaya girelim. Peki efendim. Ben bakayım Borusan'a. Şimdi birkaç haber daha var. Mozambik'te daha yeni yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden biriyle karşılaşmıştı. Eski Portekiz sömürgesi Afrika'nın güneyindeki Mozambik İdai hortumu ve şeyi vurmuştu, kasırgası vurmuştu. Yani 2 milyona kadar insan etkilenmişti ve yüzlerce kişinin öldüğünü söylemiştik. Evet. O konuda da yayında hatta gerçekleştirmiştik. Orada çalışan bir yardım kuruluşu arkadaşlarımızdan birine, genç bir arkadaşımızla. Şimdi bir daha İdai'den sonra bugüne kadar Mozambik'i vuran en büyük kasırga vurmuş. Hı hı. Adı Kenneth. Kenneth ismi konmuş. Ve şimdi bilinmiyor sonuçlar. Bu çok taze bir haber. Guardian'dan alıyoruz. Bütün tarihinde gördüğü en büyük şeymiş. Ve müthiş 250 kilometreye varan 200 kilometreyi ve 250 kilometreyi hatta 225 pardon Hı. saatte 225 kilometre 140 mili çevirmeye çalışıyordum da dönüştürmeye vuran Cabo Delgado vilayetini vurmuş ve acayip yağışlar getirip sel ve heyelan felaketi, çamur deryası felaketi getirecekmiş ve 5 metre normalden 5 metre daha yüksek dalgalar gelebilirmiş liman şehirlerine. Hı hı. Düşünebiliyor musun? Ve yani bir de orada oturanlardan bir tanesi Pemba vilayetinde oturanlardan Anabela Moreira diye birisiyle konuşmuşlar. Orada bir kulübesi varmış. Plajda, Wimbi'de. 15 yıldır burada oturuyorum. Ömrümde hiç böyle bir şey görmedim demiş. Madagaskar'da oluşmuş. Haberlerini devam edeceğiz. Bir de Güney Afrika'dan heyelanlar, hayatımda böyle bir şey görmedim diyen sakinleri. Aynı şekilde o da Reuters'ın haberi. 70'ten fazla insan ölmüş Güney Afrika'da ve müthiş yağmurlar doğu yakasında ve hala sayımı yapılamıyor kaç kişinin kaybolduğu filan. KwaZulu-Natal bölgesinde oluyor. Çok büyük feci seller, felaketler var. Ve son büyük felaket haberini de dün de değinmiştik ama bir kere daha söyleyeyim. 2018 yılının hesabı tutulmuş geldi önümüze. Yani bin kesikli ölüm diye bir tabir vardır ya, küçük küçük kesikler. İlk defa duyuyorum hayatımda. Kanlardan. Yani İngiliz edebiyatında epey kullanılan bir şeydir. Death by a thousand cuts. İşte 2018'de yağmur ormanlarının durumu böyle ifade ediliyor. Damien Carrington yazmış. Milyonlarca hektar el değmemiş tropik yağmur ormanları yok edilmiş. Neden? Yani bunu uydu gözlemleriyle yapılıyor. Neden? Neden efendim? İnek yemek için. Biftek, pirzola yemek için. Bonfile, köfte, döner, çikolata ve çikolata bisküvi. Yüzünden de. Evet, ve palmiye yağı. Çok üzücü değil mi? İklim değişikliği yüzünden hem yediğiniz çikolata son bulacak çok yakın bir süre içerisinde. Azalacak, daha pahalılaşacak ve daha az bulunacak. Ama bir diğer taraftan da bu çikolata üretimi için zaten iklim değişikliğine doğrudan etki yapmış olacaksınız. Evet, ama çikolatalı bisküvi reklamına çıkacağım ben şimdi ve bütün o reklamlarda olduğu gibi ben de orgazm taklidi yapacağım. Ağzıma alıp çikolatayı. İyi olmaz mı? Siz bir şey. Bu arada Antarktika'da buz tabakası parçalanmış. Binlerce yavru penguen yok olmaya gidiyormuş. Evet. Bunu Antarktika'ya giden Türk ekibinden almadık bu haberi maalesef. Döndüler onlar efendim. Döndüler mi? Döndükten sonra ilgilenmiyorlar bu konularla herhalde. Antarktika'daki imparator penguenlerin üreme alanı tamamen popülasyonlarında korkunç bir düşüş olmuş. Halley Körfezi denen yerde yılda 15 bin ila 24 bin çift orada ürerlerken bu sene ne kadarmış? 2016'dan beri hiç. Hiç. Hiç? Evet. 24 binden hiçe düşmüş. Associated Press haberi bu da Antarktika'da. Ve son olarak dünya okyanusları bir bakmışlar ki bilim insanları dünya okyanusları çok daha büyük fırtınaları geçiriyormuş. Bu da Beysun Gökçin'in haberi herhalde. Dünyanın bütün okyanusları çok daha son 30 yıl içinde fırtınalar artmış. Neden dersin? Bir tahminin var mı? Yani 4 milyar gözlem yapılmış yaklaşık. 4 milyar gözlem yapılmış ve her yerde o okyanusları şey yapıyorlar ya, oraya şamandıra atıyorlar, gözlem şamandıraları çok daha yükseliyormuş. Evet. Saniyede 1,5 metre artmış. %8 son 30 yıl içinde. Bu çok yüksek yani. Yüksekliği de 30 santimetre ya da %5 en yüksek dalgaların. Böyle bir felaket durum var. Peki bunu burada keselim. Keselim. İyi, yani iyi bir haber veremediğim için çok üzgünüm. Yo, ben Bora haberinden epey bir etkilendim. Ha, etkilendin değil mi? Doğru. Bir de ayrıca şey haberleri ya, çok iyiydi tabii ya. Yani onları ben ihmal ettim. Aşk için zaman kalmadı diye üzüldüm ama Cimbom finalde, Fenerbahçe Avrupa'da en iyi dörtte baskette. Onlar iyi haberler. İşte onlar iyi haberler. Neyse, ben de iyi haberler vereyim. Burdur'da yerli ve milli hayvan hastalıkları tanı kitleri geliştiriliyormuş. İlk yerli ve milli Füzehisar kendini ispatlayacakmış. Test aşamasındaymış. Bir de yerli ve milli minigun geliyormuş helikopterlerle. Siz ister misiniz? Yerli ve milli minigun. Yerli ve milli minigun. Çikolatalı bisküvi gibi olursa tabii. Yerli ve milli minigun. Minigun, minigun dediğimiz şey. Minigun. Böyle kafası dönen ve yüzlerce saniyede yüzlerce mermi atan helikopterlere takılmış olan o büyük silahlar. Niye top demiyorlar? Mini top? Top değil ama o. Minigun. Gun. Minigun o. Minigun. Minigun. Tamam peki, minigun. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve devam ediyoruz. Saat 8.38. Hızla devam edelim. Eski Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevlerine girdi. Bu bir haber bile olmadı pek çok gazetesinde ve televizyon yayınlarını takip etmiyorum ama tahmin ediyorum ki televizyonların ana haber bültenleri şöyle dursun: herhangi bir şekilde televizyonlarda ve radyolarında büyük bir çoğunluğunda herhalde haber olmadı. Halbuki tarihin en önemli acı durumlarından bir tanesi. Evet efendim. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak umuduyla hoşça kalın diye gittiler. Eski Cumhuriyet çalışanları, koca yani yazarları, çizerleri, çalışanları, site yöneticileri, internet yöneticileri vesaire. Kocaeli Adliyesi'nden Kanlıca Cezaevine ve eski Cumhuriyet çalışanları Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, karikatürist Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, avukat ve yönetim kurulu üyesi vakıfta, Emre İper de çalışanı Cumhuriyet'in, Kocaeli Adalet Sarayı'nda cezaevi giriş işlemlerini yaptırdı. Daha sonra muayene için polis eşliğinde doktora gidildi. Bunları söylemek bile insana acı veriyor. Ve eski Cumhuriyet çalışanları cezanın infazı için Kanlıca cezaevine gittiler. Destek için Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da Kocaeli Adliyesi'ne gelmişler. Ve Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet davası için Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla açılmış bir davaydı demiş. Şimdi Yargıtay süreci beklenmeden infazlar gerçekleştiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz diyorlar, diyor. Kendisi de bir tecrübeli hukukçu olarak Diyarbakır Barosu eski başkanlarından. Arı gibi çalışıyor her yerde. Evet. Bunu söylemek gerekiyor galiba. Ve Kocaeli Adliyesi Baro Odası'nda da acıklı veda fotoğrafları çekildi. Bir de video var. Şimdi ona kulak verelim. Bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor. Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Musa Kart'tı bu. Sevgili arkadaşlar merhaba, kolay gelsin hepinize. Maalesef hukuk katledenlerin kararla mahkum olduk ve bugün de hapse girmek üzereyiz. Aslında Fethullah Gülen'in ve cemaatinin FETÖ gerçeğini Türkiye'ye 35-40 senedir anlatan yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'dir. Hikmet Çetinkaya'dır. Onun yazılarından, Cumhuriyet'in yazılarından öğrendik biz bu gerçeği. Fethullah Gülen ve cemaatini yarattıkları tehlikeyi Türkiye'ye Cumhuriyet Gazetesi anlattı. Fakat ne gariptir ki Cumhuriyet Gazetesi ve bizler Hikmet Çetinkaya dahil FETÖ'ye yardımdan mahkum edildik ve hapse giriyoruz. Herhalde bunu hiç kimse kabul edemez. Kamu vicdanı da bundan çok rahatsız olacaktır. Çarpıcı bir şey de söyleyeyim. Şu davada epeyce bir arkadaş yargılandı. 14 kişi mahkum durumdayız. Yerel mahkeme bir kısmımıza 5 yıl ceza verdi. Diğer arkadaşlarımıza 5 yılın altında ceza verdi. Diğer arkadaşlarımıza ise 5 yılın üstünde cezalar verdi. Şimdi yerel mahkemenin kararı istinaf mahkemesinde onanınca bizim cezamız kesinleşmiş oldu ve biz hapse gidiyoruz. Ama 5 yılın üstünde ceza alan arkadaşlarımız yüzünden temiz hakkı var ve dosya yargıtaya gidiyor. İşin ilginci, Yargıtay bu dosyayı incelediğinde ki inanıyorum Yargıtay'da dürüst, bağımsız yargıçlar var. Bu dosyayı inceleyecekler ve bu kararla ilgili burada bir suç yoktur, beraat etmeleri gerekir diye bir bozma kararı verdiği takdirde otomatik olarak şu anda içeri girmekte olan bizler de bu karardan yararlanıyoruz. Kanun böyle diyor. Ama işte aylar geçtikten sonra bu ortaya çıkabilir ve biz de bu mağduriyeti yaşamış olacağız. Devlet de bize pardon diyecek. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunu hep dillendirdik. İstinaf Mahkemesi önünde de anayasaya itirazında bulunduk avukatlarımız aracılığıyla. Fakat bir tek kelime bile yanıt verilmedi ve kararımız kesinleşti. Böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Ben 34 yıllık bir avukat olarak gerçekten bu karar karşısında son derece üzgünüm. Hani bir yandan üzülüyorum, bir yandan kızıyorum, bir yandan öfkeleniyorum. Ama galiba en çok da üzülüyorum. Hani usta sinemacımız Nuri Bilge Ceylan'ın lafı var ya, zavallı güzel ülkem diye. Ülkem adına üzülüyorum. Gerçekten bunca yılın hukukçusu olarak içim acıyor. Siz kendinize iyi bakın. Biz içeride kendimize dikkat edeceğiz. Sizler de dışarıda hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Mustafa Kemal Güngör'dü bu da. Tecrübeli 35 yıla yakın süredir avukatlık yapan hukukçu ve aynı zamanda vakıf yönetim üyesiydi. Evet, çok Emre İper'den de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda belli bir süre sonra görüşmek üzere, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın ifadesini kullanıyor. Türkiye'de basının, medyanın hangi baskı ortamında olduğunu da dünyaya göstermiştir bu karar. Yani ben gözaltına aldıklarında da beraberdim, kendileriyle beraberdim. Bütün yargılama süreçlerinde milletvekili arkadaşlarımız da birlikte olduk. Şimdi de Kocaeli adresinin önünde ifade işlemleri için buradayız. Son derece üzgünüm. Hakan Bey, size de sorabilirsiniz. Az sonra zaten sonra denk gelecek. Keşif olmalı. Bu da Hakan Kara konuşuyor şimdi. Dava sürecini zaten izlediniz. gözaltına aldığımızda Zeynep Aytan suçlamaları içeride okuyoruz. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra EDS turdan 3 yıl önce rezervasyon yaptırıp tatile gitmemiş oluruz. Ve Zeynep bir maddesi. Meğerse önce de bize şöyle yansıdı. FETÖ soruşturması olan bir şirketle sizin irtibatınız var. Suçlaması olan şirketin EDS turu olduğunu biz 2 ay sonra öğrendik. Ben, Musa Kağıt ve Orhan Erinç aynı durumdayız. Üçümüz de meğerse dediğimizden habersiz EDS turu tesisinde kalmışız. Doğru kaldı. Ama biliyorsunuz o şirketin kurucusu ve başkanı şu an turizm yapıyor. Başka pek çok komik daha öne sürüldü. Dediler ki örneğin bana, siz bir baylokçuyla görüşmüşsünüz. 3-4 yıl önce. 13 saniye sürmüş görüşmeniz. Ben de dedim ki benim aramış. Evet dedim. Ama sorun var. Biliyorsunuz MİT raporu var. Bu görüşme baylok icat edilmeden önce yapılmış. Baylok'un icadından bir yıl önce MİT raporu. Olmayan bir programda bu beyefendi de beni nasıl aramış ki? Yani anlayacağınız her alanda hukuksuzluklar yaşandı bu davada. Son süreçte de biliyorsunuz ki bir grup arkadaşımız 5 yılın altında ceza aldı. Diğer bir grup da daha yüksek cezalara çarptırıldılar. Şimdi daha az ceza alan arkadaşlar cezaevine gidiyor. Diğer arkadaşlarımız Yargıtay'a başvurdu. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımız beraat ederlerse cezaevinde yapmış olan bizlerin de olduğu olacak. Ne yazık ki Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunu çözmesi gerekiyor. Beklentileriniz var mı? Bu akşamdan hayır, herhangi bir beklentimiz yok. Bugünkü Türkiye ortamında hiçbir beklentimiz yok. Bütün bu dava süreci bizim Türkiye'de ne kadar adaletin olduğunu gösterdi sadece. Sorun da bunun ötesinde bana sorarsanız. Bırakın adaleti bizden bile kaldırır. Evet, hiçbir beklentimiz yok diyor. Beklentileriniz ne sorusuna da Hakan Kara cevap veriyor. Eski Cumhuriyet çalışanlarından, yazarlarından. Ve çok son derece artık tuhaf bile denemeyecek. Yani bir kez daha Kafka'yı da analım. Onu bile mezarında ters döndürecek tuhaflıklar oluyor. Bir tanesi Baylok denen tekniğin icat edilmesinden önce aplikasyonun yapılmış bir konuşmayı baylokçu olarak Fethullah Gülen'e hareketine bağlamak eğilimi var. Bir tanesi de ETS turizmle bir yer ayırtma konuşmasını FETÖ'cü bir örgütle bağlantılı olduğu için şirketin, turizm şirketinin gene ondan da soruşturma açıldığını söylüyor Hakan Kara. Fakat ETS'nin kendisi zaten şu anda yönetim kurulu başkanı, CEO'su şu anda Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görev makamını işgal ediyor. Yani artık söylenecek söz hakikaten yok. Öte yandan da yani sadece gazetecilik yaptıkları için burada bulunan, hapse tekrar giren insanların durumunu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kesinlikle söylüyor. Cumhurbaşkanının talimatıyla açılmış bir davaydı. Şimdi de Yargıtay süreci beklenmeden infazlar gerçekleştiriliyor ve bunun hem Anayasa Mahkemesi'nden hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz diyor. Şimdi davada 5 yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, ki yani bu da bambaşka bir tuhaflık. Hikmet Çetinkaya çok 10 yıllar boyunca Fethullah Gülen örgütlenmesi üzerinde yazılar yazmış olan birisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin başını çekmiş bu evet. durumda. Ve kendisi Fethullah Gülen örgütüyle ilgili olmaktan yargılanıyor ve hapis cezası da alıyor. Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık'ın temiz dosyası incelemesi Yargıtay'da sürüyor. Cezaları 5 yıldan az olanların Yargıtay'a başvuru yapma hakkı bulunmadığı için böyle bir tuhaflık oluyor. Tuhaflık içinde tuhaflık. karar bozulsa bile 5 yıldan az hapis cezaları infaz edilmiş olacak. Bu da tuhaflık üstüne tuhaflık üstüne bir tuhaflık daha. Evet. Yani aynı suçtan hükümlü diğer sanıklarla ilgili mahkumiyet hükmü Yargıtay incelemesinde ve cezası 5 yıldan fazla olan sanıklar yönünden infaza başlanmayacaktır diyorlar avukatlar. Duygun Yarsuvat, Fikret İlkiz, Bahri Belen, Aynur Tuncel Yazgan, Tora Pekin ve Abbas Yalçın. Ve onama kararının istinaf mahkemesi tarafından onama kararının ulusal yargı bilgi ağına yani UYAP'a düşmesinin ardından infazı durdurma dilekçesi veriyorlar ve bunu söylüyorlar bu ifadeyi. Yani 5 yıldan fazla cezası olan sanıklar yönünden infaza başlanmayacaktır. Ya karar bozulursa bundan cezası 5 yıldan az olan müvekkillerimiz de yararlanacak ancak o zaman cezası 5 yıldan az olan müvekkillerin hapis cezaları infaz edilmiş olacaktır diyorlar. Yani buna ne buyurdu? Ne diyeceğini anlamıyorum. Hakikaten bilemiyor insan. Yani şu var, karikatür linçten tehlikelidir diye Murat Sabuncu yazmış bugün T24'te. Türkiye sadece eski cumhuriyet çalışanlarına değil bu memlekette fikirleri yüzünden binlerce insana içeride ve dışarıda acı veren bir ülke artık. Siz hiç arkadaşınızı ya da meslektaşınızı hapse uğurladınız mı? Diyor tırnak içinde uğurlama. Ben 8 senede defalarca diyor. Son ana kadar metanetle durursunuz aslında içiniz kan ağlar. Aileleriyle, evlatlarıyla özgürlükten mahpusluğa giden yoldaki son sarılışlarını izlersiniz. Sonra kapılar kapanır. Onların, sizin, ailelerin üstüne. Canınızdan bir parçayı bırakıp gelirsiniz. Ben 8 senede defalarca meslektaşlarımı, arkadaşlarımı haksız, hukuksuz olduğu ortada olan uyduruk suçlamalarla hapse uğurladım. Ben 8 senede defalarca adliye koridorlarında ya da hapishanede, Silivri yollarında arkadaşlarımla yapacağım bir saatlik görüşe yüzlerini kısacık da olsa görebilmenin mutluluğuyla gidip içim ezilerek geri döndüm. Gün oldu, sıra bana geldi. Bu kez benim arkadaşlarım, meslektaşlarım, ailemin yanında dimdik durdu. Aylarca benim yüzümü haftada bir saat görebilmek için kilometrelerce yol gitti geldi. Önce Gülencilerin adaleti katletmesini seyrettik. Parantez içinde bir avuç insan itiraz etti. Sonra onlar tasfiye oldu, yerleri hemen dolduruldu. Yeni hukuk facialarına şahitlik ettik, ettirildik. O zamanlar kimi kitaplar bombadan daha tehlikelidir söylemi revaçtaydı. Şimdi meslek hayatları 30 ila 62 yıl arasında değişen kişilerin haberlerini, karikatürlerini terör suçu kapsamına almak ve bunun iftirasını atmak. Eski cumhuriyet çalışanlarından 5 yılın altında ceza alan 6 kişi yeniden cezaevine girdi. Adeta ilk derece mahkemenin noteri gibi çalışan istinaf mahkemelerinden birinin kararıyla seçimlerin geçmesinin hemen ardından kaybedildi özgürlük. Yakın arkadaşları, aileleri, onları uğurladık. Öğlen saatlerinde adliye yoluna Bülent Özdoğan'la dünyanın yakından tanıdığı karikatürist Musa Kart ve eşi Sevinç Hanım'la birlikte çıktık. Musa abinin o kadar çok seveni var ki telefonu hiç durmadı. Bu arada sadece eski cumhuriyet yazar ve yöneticileri için değil, haksızlığa uğrayan pek çok kişi için çaba sarf eden ve adalet yürüyüşüyle kamuoyunun bu konuya dikkatini yoğunlaştıran Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Sabah saatlerinde kulislere Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü için yapılan törende Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le istinaf mahkemeleriyle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda konuştuğu bilgisi yayılmıştı. Adalet Bakanı'nın da bu rolle ilgili toplantıya atıfta bulunduğu söylenmişti. Kılıçdaroğlu hem son durumla ilgili konuştu hem de Musa Kart'a desteğini belirtti uğradığı haksızlığa karşı. Her ikimiz Kılıçdaroğlu'na linç girişiminden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Telefonu kapattıktan sonra düşündüm. Hattın bir ucunda içi boş iddianamelerle, haberden suç üreten zihinlerle, intikam hırsıyla aylarca hapiste kalmış, kalacak gazeteciler. Öte ucunda birkaç gün önce saldırıya uğramış ana muhalefet lideri. Ve her iki taraf birbirine geçmiş olsun diyor. ülkenin ana muhalefet liderine organize olduğu her halinden belli saldırıyı yapanlar, yumruk atanlar, aralarında iktidar mensuplarının da bulunduğu kimilerince kahraman ilan edilip serbest bırakılıyor. Aralarında şimdi Turizm Bakanı olan kişinin şirketini, ETS'yi aramak da dahil, akla ziyan suçlamalarla ceza alan Musa Kart ve arkadaşlarımız hapse giriyor. Benim de içinde bulunduğum eski Cumhuriyet çalışanı 6 kişi Yargıtay kararını bekliyor. Yarın öbür gün iktidar mensuplarından biri karikatür haber linçten tehlikelidir derse şaşırmayacağım. Bu yazıyı hapis yolunda kısa bir molada çay simit eşliğinde Musa abiden 4 yaşındaki torunuyla ilgili dinlediğim bir anekdotla bitirmek istiyorum. Torununun gittiği yuvaya bir kedi yavrusu gelir. Eve geldiğinde heyecanla dedesini anlatır. Musa abi kedinin rengini sorar. Torununun yanıtı ders gibidir. Ne fark eder dede? Neşeli, kıpır kıpır, özgür bir kedi işte. Torunu şimdi dedesini seyahate çıktı biliyor. Hakan Kara'nın evladı artık tırnak içinde büyüdü. O bir sene sonraki yaz tatili için 15 ay söz alarak babasıyla vedalaşıyor. Emre İper'in evlatları dün gece koynundan çıkmıyor. Türkiye sadece eski Cumhuriyet çalışanlarına değil, bu memlekette fikirleri yüzünden binlerce insana içeride ve dışarıda acı veren bir ülke artık. Ama bu memleket bizim, hepimizin. Bir gün özgürlüğü ve barışı bu memlekete el ele getireceğiz. Murat Sabuncu'nun yazısı. Bu maalesef Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde, yerleşik basınında, Hürriyet'te, Milliyet'te, Sabah'ta, Akşam'da, Yeni Şafak'ta, Star'da ve diğer A Haber'de, NTV Haber'de var mı bilmiyorum ama ben olduğunu sanmıyorum. Elimizde. Ben görmedim. Bu ağır bir durum gerçekten, çok insana hüzün ve berbat duygular veren bir durum. Karikatür linçten tehlikelidir. Sözü de geçecek. Aydın Engin de yazı yazmak değil, tek başıma kalıp kederimi ve öfkemi tek başıma yaşamak istiyorum. Tırmık yazacağım ama şu lanet gözlük fırsat vermiyor. Siliyorum, sonra bir daha siliyorum, sonra bir daha tırmık yazacağım. Zor. Öfkeyi dizginlemek, durmadan gözlük silmek ve yazı yazmak zor diyor. Eksildik, öfkemiz taştı ve hıçkırdık başlıklı yazıda biterken de şöyle diyor. Cumhuriyet davasında birlikte hüküm giydiğimiz 6 arkadaşımızı dün akşamüstü Kandıra F tipi cezaevine yolladık. Eksildik. Açıkça ya da üstü örtük ihbarlarla Cumhuriyet Vakfı'nı ele geçirmek için aşağılık yalanları ard arda sıralayıp savcının tanığı olmak gibi bir onursuzluğu üstlenenlere, vakıfla ilgili idari dava başka, ceza davası başka, martavallarıyla okur kandırmaya çalışan düzenbazlara, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasını değiştirmek diye bir suç icat eden soruşturma savcısına, bu utanç verici düşünceyi benimseyip savunan duruşma savcısına, kimimize 5 yıldan az, kimimize 5 yıldan çok hapis cezası kesen ağır ceza yargıçlarına söyleyecek sözümüz var. Ama öfkemizin taştığı şu gün değil. Bu yazı burada bitsin. Yazı yazmak değil, tek başıma kalıp kederimi ve öfkemi tek başıma yaşamak istiyorum diyor Aydın Engin. Hadi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Can'cığım. Evet, gene güzel bir güne başlamış olduk. Evet. Türkiye'mizde. Evet, ve dünyada da çok berbat haberler var. Yani Mozambik'te filan ölüm kol geziyor adeta. Evet. Yeni muazzam bir fırtına haberiyle uyandık sabaha. Evet. Daha henüz haber alamadık. Orada genç bir yardım çalışanı var Derya Mutlu ama onunla bağlantı evet. kuramadık. Felaket oldu bildiriliyor yalnız çeşitli haber ajanslarından. Takip etmeye çalışacağız. Evet, Mozambik'in son dönemde başına gelen evet felaket üstüne felaket korkunç iklim olayları yaşanıyor. Ve bütün bunlar tabii herhalde tesadüf değiller. Hep üstüne açık radyoda konuşulan birçok şeyin üst üste binmesi sonucu artık dünyada, Amerika'da da aslında birçok çevre felaketi bence kaynaklı iklim olayı evet. oluyor. Bu yıl çok oldu. Özellikle Amerika'nın orta bölgelerinde ama işte evet, konu dolayısıyla siyasete herhalde düğümleniyor. Evet, yani dünyanın dört bir tarafında, yani yağmur ormanlarıyla ilgili gelen son araştırmayı da bir kez daha söyleyeyim, hatırlatmış olayım. Yani 2018'de iklim için ve yaban hayatı için, bütün hayat için en gerekli olan el değmemiş yağmur ormanları tarihinde görülmüş en büyük katliama uğramış 2018 yılında. Böyle bir durum var oradaki yerliler de dahil. Neyse, yani şimdi ondan bugün konumuzu onunla şey, cumhuriyetçileri de biraz önce cumhuriyetin hapishaneye gidenlerinden sesleriyle ve üzerlerine arkalarından yazılmış önemli yazı ve sözleri de biraz anmaya çalışarak verdik. Evet. Tabii dünün sarsıcı kısmı kesinlikle Türkiye için siyasete gelip işler bağlanıyor dedik. Siyaset bu kadar dünya genelinde ve tabii Türkiye'de de olmaması gereken konulara odaklı olunca bu kadar iktidar sahiplerinin dünya genelinde ve Türkiye'de de ayrı ayrı tabii ki illaki kendi yerlerinde kalma dertleri gibi böyle kısa dönemli, kısa vadeli odakları olunca işte biz asıl meseleleri konuşmamış oluyoruz. Geleceğimiz nereye gidiyor bu dünya gibi. Türkiye'de de işte tabii ki biz birden karşımıza çıktı ki daha doğrusu bu bir süredir zaten var tabii ki Cumhuriyet çalışanlarının maalesef eski Cumhuriyet çalışanları diye de böyle vurgulamak zorunda evet. kalınıyor. Çünkü gazetede arada büyük bir değişiklik geçirdi. Sanki çok fazla ihtiyacımız varmış gibi daha kutuplaşmaya veya çekişmeye bir gazetede bir arada yaşayamamış oldu bu arada. Tabii bunu da not düşelim. Cumhuriyet çalışanlarının tekrardan cezaevine gitmesinin yolunu açan bir hukuki süreç vardı. Ve işte siyaset iklimi birazcık bahara mı döndü? Ne oldu? Bir değişiklikler yaşadı mı? Buna tabii pek de mahal vermemek lazım. Dün birdenbire işte sessiz sedasız hapishane yolunda olduklarını öğrendik. Şimdi 14 çalışandan Cumhuriyet'in 14 dava konusu olan isminden 8'inin hapse girmesi söz konusu. Diğerleri girmeyecek mi? Hayır, diğerleri de girecek. Fakat onlarınki Yargıtay'da daha uzun vadede işte bir itiraz vesaire durumu olduğu için. Fakat 18'i girdi zaten yani. 6'sı dün girdi. 6'sı dün girdi. 6 kişinin evet bir hapishane yolculuğu söz konusuydu. Çünkü haklarında yakalama kararı çıkarılınca teslim oldular gidip. Evet. Zaten beklemenin bir ecele faydası yok gibi bir durum oldu. Ondan dolayı biz birdenbire onların haberlerini aldık. Teslim olma ve hapse girme haberlerini. Daha yakın zamanda işte bundan yani aylar önce büyük bir kalabalıkla çıkan insanlardan bahsediyoruz. Hapisten. Şimdi tekrar çeşit sedasız birden kendilerini gene hapiste buldular. Bir kere bunun duygusal travması, psikolojik yaşantısı muhakkak, yani yüzler gülüyordu, işte çok gayet cesur girdiler falan, böyle güzellemeler bilmiyorum yapılabilir tabii ki ama öyle de değil aslında. Tabii insanlar için büyük bir travma bu muhakkak ki. Evet, biraz önce bunu de da yatsımamak lazım evet, insani boyutunu. biraz önce Murat Sabuncu'nun bu bütün bu olayın iç yüzünü anlatan T24 yazısını da okuduk. Evet. Çok iyi anlatıyor çünkü bizzat içinde yaşıyor. Zaten bir parçası evet. O grubun. Evet, bütün travmayı da anlatıyor. Tabii yani işte bütün bu travmayı belki birazcık daha tabii hepimizin morali bozuluyor. Tam tabii işte acaba bazı şeyler siyasette değişiyor mu, ne oluyor vesaire, yeni bir hava mı geliyor? Belki işte moral yükselmesi yaşanırken bir yandan da böyle şeylerin olduğunun, evet yani maalesef moralimiz ister bozulsun ister bozulmasın bayağı bir sıkıntılı dönem tabii Türkiye ister istemez bekliyor. Çünkü ciddi de bir ne olursa olsun siyaseten bir enkazdan bahsediyoruz. Çok fazla tuhaflıklar üst üste bindi. Daha yani sadece bu tabii ki binmeye de devam ediyor diyelim. Çünkü bir yandan işte bugün sabah gene İş Bankası'yla bu sefer ilgili haberler vardı. Sandık kurullarında İş Bankalılara görev verilmiş diye. Şimdi iktidar partisinden bir insanın bu şekilde ortaya çıkıyor olması, ekonominin de hele böyle bir durumunda, böyle bir döneminde İş Bankası'na parmak sallayarak böyle şeylerin yapılıyor olması, bir kere her zaman her şeyden önce ekonomiyi çok daha kırılgan hale muhakkak getirecektir. Bankaları kırılgan hale getirecektir. Ve İstanbul seçiminin bir türlü peşinin bırakılmaması, 3 Mayıs'a kadar da işte bu YSK'nın süreci var. 3 Mayıs'ta işte kararını mı verecek, ne olacak, bir muammadır, dönüyor. Öyle olması bekleniyor ama şimdi her şey kuralına uygun olmadığı için ne olacağını da bilmiyoruz. Ha, bu süre niye böyle uzayıp duruyor? Acaba birdenbire bir İstanbul'da ruh değişikliği yaşanıp evet yani Cumhur İttifakı'na vermeliydik, bu ne berbat bir yönetilmiş diye bir his gelmesi mi bekleniyor? Bilmiyorum artık, anketlere bakılıp, o seçim boyunca çöpe atılan anketlere, kale alınmayan anketlere bakılıp bilemiyorum ama bu süreçin Türkiye'ye de faturası büyük, insanlara da büyük. Ekonomiye zaten apayrı bir durum olarak karşımızda tablo olarak duruyor. Evet, sizin bu noktada ben de bir parantez açayım izninle. Tabii ki. Mehmet Y. Yılmaz bugün bu konuda yazmış. Kaybettikleri seçimi çalıp kaçmak istiyorlar başlıklı, yani parçalı yazıyor ama bir bölümü böyle yazısının. Diyelim ki sandık kurulları hatalı oluşturulmuş olsun. Bu hata zarfa konulup sandıkların içine atılan oyların dağılımını, yani seçim sonucunu nasıl etkileyebilir diyor. Yani işte İstanbul AKP ve MHP Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek yenileme kararlarını verilmesini istiyor. Maltepe ve Büyükçekmece ile ilgili itirazlar var. Ama yani şu var. Acaba işler bekledikleri gibi gitmezse itiraz ederek seçimi yeniletmek için bütün bunları bilerek mi yaptılar diyor ve yani şöyle bir soru soruyor. Kısıtlı kişilerin ve seçmen olmayanların oy kullanmasına gelince listeleri Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı hazırladı. İlçe seçim kurulları askıya çıkardı. Bir nüshasını da seçime katılacak siyasi partilere gönderdi. İtiraz edildi mi? Hayır. Kısıtlı kişilerin oy kullanmasından normal vatandaşlar sorumlu tutulabilir mi? Yine hayır. Kısıtlı kişilerin sayısı belediye başkanı seçimini etkileyecek kadar çok mu? Hayır. 2732 kısıtlı seçmenden söz ediliyor. O zaman da şöyle bir sonuca varmış Mehmet Y. Yılmaz. Her şey gösteriyor ki iktidar koalisyonu İstanbul seçimini çalmaya hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nu da bu hırsızlıkta kendine alet edebilecekler mi göreceğiz diye bitiyor yazısı. Ya zaten kısıtlı kişiler giderek şimdi İş Bankası çalışanlarına da uzandıysa. Evet. İş Bankası çalışanları sanki yekpare halinde şey iktidar karşıtı falan. Yok ki böyle bir şey. Yani şimdi aralarında muhakkak ki Cumhur İttifakı'na oy verenler vardır, sempati duyanlar var. Böyle bir şey. Herhangi bir banka veya kurum her şey neyse yapı için söylenebilir mi? Çok Türkiye'nin de karma karışık bir yapısı var bu açıdan. İnsanlar hiç öyle son derece birbirine saflara ayrılmış bilmem ne böyle yapılmaya çalışıyor ama böyle bir şey değil. İnsanlar bir arada yaşıyorlar. İstanbul'u da bu anlamda şurası şöyle tam olarak diyemezsiniz. Zaten aslında seçim sonuçlarının içine açıp baktığınızda çok dalgalı metropollerde özellikle. Hep öyle işte bir renklere bölünüyor ya, öyle değil aslında. belediye meclisi üyelerinden başka ufak tercihlerin içine açtığınızda çok dalgalı, çok renkli aslında tercihler gözüküyor. Dolayısıyla bu kadar saçma sapan artık ayrımlara gitmek, kısıtlı kişiler konusunu bu kadar büyüte şuna vardırmaya çalışılıyor herhalde. Yani kısıtlı kişinin iktidara oy vermeyen kişiler. Evet. Bunlar da var zaten bir bozukluk. Onlar hiç oy kullanmasın. O zaman ne olacak? %100 herhalde. Yok, %99,97 falan gibi bir oyla çıkabilir sonuç. Bir de iktidar meselesine, ekonomi meselesine daha doğrusu senin sözünü ettiğin konuda ilginç bir yazı da şeyde BBC Türkçe'de çıktı. Yani The Economist gazetesinin yazdığına göre ekonomi yavaşladıkça, ki epey bu konuda şey var, doların da 6 liraya çıkmakta olduğu gibi haberler var. Haftalık The Economist dergisi son sayısında Türkiye'de ekonomi yavaşladıkça Suriyeli mültecilere yönelik tavrın da sertleştiğini yazmış. Türklerin çoğu Suriyeli mültecilerin geri dönmelerini istiyor demiş. Hatta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Suriyeliler gizlice çalışıyor diye bir ifade kullanmış. Yani Bolu Belediye Başkanı'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partili bir de ikinci belediye başkanı oluyor. O da Halk Partili galiba, değil mi? Vahap Seçer. Vatandaşlarımız iş bulamıyor ancak Suriyeliler gizlice çalışıyor. Dükkanlarını tescil ettirmiyor. Bunlar da halkı öfkelendiriyor diyor. Bayağı ciddi bir başka sorun da o şekilde ortaya çıkmış oluyor. Çok büyük bir sorun bu. Aslında çok girmek istemediğim bir konuydu ama gene sabah gördüğüm bir detay, bir milletvekili paylaşmış ki çok bilinen bir milletvekili. Küçükçekmece'de bir istismar olayı yaşandı malum. Failin yabancı olduğuna dair, ben bu konuda failin kim olduğuna dair haberleri görmedim. Dolayısıyla bilemiyorum, fakat o böyle bir paylaşım yapılmış. Pakistanlı olduğu söyleniyor, evet. Şimdi yani her nereliyse neyse. Şimdi bunun vurgulanıyor olması yavaş yavaş Türkiye'de aslında işte bu zaten tabanda var. Bu korkunç bir olay yaşanan ve kim neyse, hakikaten hangi milletten, hangi uyruktansa insanlık uyruğunda değil bir kere. O kesin, bir kere onu net söyleyeyim. Fakat bu acı vesileyle berbat bir biçimde gündeme gelen bu yabancı konusu sadece Türkiye'ye özgü bir konu da değil ve Türkiye'de ekonomik zorluklar arttıkça sadece tabanda var olan ve insanları da bu konuda çok kelimelerimi özenle seçmeye çalışarak konuşuyorum. Çünkü yabancı düşmanlığı deyip de kapatamıyorsunuz konuyu. Maalesef tabanlar dünyanın her tarafında zaten bu eğilimde. Evet. Türkiye'de bu konuda daha fazla ırkçı insanların yaşadığı veya daha kötü insanların yaşadığı bir yer değil. Böyle bir tendans var. Sadece şimdiye kadar Türkiye'de bu politikanın bir dolu hezeyanından dolayı, yok öyle şeyden falan dolayı da değil. İyi niyetin bilmem ne, o parti iyi niyetli iktidar misafir diyor, o bilmem ne diyor falan, böyle bir şey değil. Sadece Türkiye'de buna sıra gelmedi henüz. Çünkü o kadar fazla büyük didişmeler var ki o konulardan dolayı yabancılar, mülteciler konusunda konu gelemedi. Ama tabanda ciddi sorunlar var. Türkiye'nin %80'ine 90'ına yayılan olumsuz duygular var. Bunların bir şekilde siyasetçe ele alınması ve iyi bir şekilde ele alınması lazım. Çünkü her yabancının kötü olduğuna dair de veyahut da bir şeye dair de, infiale dair de haberler geliyor. Neredeyse o sayıkla hareket eden kişilerin patlamalarına, şiddet olaylarına dair haberler de geliyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de bu dengeyi bulabilmek lazım. Ve bunun için de tabii ki siyasetin çok büyük rol üstleniyor olması lazım. Çünkü gelip de siyasetçilerden de tabandaki zaten bir süredir belirmeye başlayan ve kendini fena halde aslında hissettiren negatif duyguların, yönelimlerin bir başka şeye kanalize edilmesi lazım. Çözümler bulunuyor olması lazım. Ama bu yapılmadığı için muhakkak siyasetten de bunları kullananlar çıkacaktır. A partiden, B partiden, Z partiden. Yarın öbür gün bir bakmışsınız, bugüne kadar çok efendim hüsnü kabuller diyen iktidar partisi bambaşka şeyler yapıyor olabilir. Çünkü konjonktürel şeyler bunlar. Ortada bir politika yok. Politika olsaydı zaten bugüne gelmez. Türkiye'yi de bu anlamda insanları sürekli suçlamak yerine gerçekten düzgün politikalar üretmek lazım, sorumluluk alıp. Siyasetçiler tarafından bunun yapılıyor olması lazım. Ama onun çok uzağında olduğumuz görülüyor. Yani bu Economist'in yazısı bayağı ilgi çekici aslında. Çünkü böyle tahmin edilebileceği gibi Economist oldukça tutucu bir gazete, dergi olmasına rağmen şeyi de söylemiş. Yani hükümet 2011'den bu yana Suriyeliler için yaklaşık 37 milyar dolar harcadığını iddia ediyor. Bu biraz abartılı bir rakam olabilir ancak Türkiye'nin Suriyeliler için herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazla yapmasını yaptığı inkar edilemez dedikten sonra İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır'la konuşmuşlar ve Türkiye'nin şimdi bir sonraki adımı atması ve senin de dediğin gibi sizin Suriyelilere resmen mülteci bir politika oluşturulmasını gerektiğini söylüyor. Yani Çorabatır'a göre Türkiye gelecekte onların entegrasyonu ve kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik programlar için daha fazla yatırım yapmalı diyor. Yani mesela bir de örnek verilmiş yazıda çok çarpıcı, yani eski bir avukat Halep'ten kaçan Firas Fanari Mersin'deki apartmanında sarhoş bir asker kontrol noktasında kızımı kaçırmaya çalıştı. Suriye'nin o an benim için bittiğime karar verdim. Demiş. Kızı şimdi Mersin'de okuyormuş. İstanbul'da bir okulda işletme dalında yüksek lisans yapmak istiyormuş. Eşi de bir pastane açmak istiyormuş. Küçük oğlu da Türkçeyi Arapçadan daha iyi konuşuyormuş. Biz artık Türk'üz, sadece doğru evraklara sahip değiliz demiş. Çok özet bir evet. Yorum bence bu. Yani kendi içinde. Ya bütün bunlar işte çare bulunması gereken gerçek sorunlarımız. Yani işte çok ciddi meseleler var Türkiye'nin önünde. Yıllardır mülteciler konusunda çalışan kişiler söylüyorlar, akademisyenler. Bu konuda uzmanlaşan sivil toplum çalışanları hep vurguluyorlar. Türkiye'nin mülteci konusu, sorunu, meselesi artık ne derseniz kalıcı bir mesele. Öyle yarın öbür gün çözülecek veya insanları gönderir ülkelerine gibi bir şey değil. Toplumun buna hazırlanması lazım. Bir yandan bu arada son derece ucuz iş gücü olarak sigortasız, hiçbir standart olmadan çalıştırılan çocuk işçilerden tutsun her türlü yaştaki veyahut da işte aynı zamanda cinsel istismara uğrayan veyahut da işte kadınların başına ve çocukların başına ne geliyor zaten o muamma tamamen bir tablo var önümüzde. Şimdi bu kadar standart dışı tamamen merdiven altı bir olmayan mülteci politikasıyla öteki yandan hem çok milliyetçi bir partili bir ittifak var ama öte yandan da mesela 250 bin dolara vatandaşlık satılıyor diye bir süredir zaten evet. Atatürk Havalimanı'nda da vardı, ilanlar var. Şimdi bütün bunlar karma karışık tuhaf durumlar yaratıyor aslında. O vatandaşlık meselesini nasıl tanımlıyorsunuz? Veyahut da işte şu günün Türkiye vatandaşlığı nedir? Kıymeti nedir? Vatandaş olmanın yaşattığı durumlar, haller nedir? Veya olamamanın gibi aslında bir sürü şey var. İşte bu kısıtlılık halleri KHK'lılardan tutun. Ondan sonra mültecilerin işte misafir olarak adlandırılıp bir statü vermemesine. Aslında bir dolu garip garip durum sıralanıyor. Ve aslında bu vatandaşlık meselemiz bir yandan Türkiye dışına gitmek isteyenler veyahut da gitmiş olanlar zaten bir beyin göçü meselesi veyahut da zaten gönlü artık burada olmayıp başka yerlere yelken açmak isteyen çok insan var. Vatandaşlık meselesi işte bu 23 Nisan'da da Alman vatandaşı olmak istiyorum diyen arkadaşımız, genç arkadaşımız 23 çok Nisan da haklı değil. Evet, büyük şok yarattı. Çeşitli. Dürüstlük. Gerçekten bu bir dürüstlük. Çünkü açıp da anketlerin, kamuoyu araştırmalarının içine baktığımızda nasıl bir işte Türkiye'de özellikle Suriyelilere yönelik alerji göze çarpıyorsa bütün tabanlara yayılan ağırlıklı bir şeyden bahsediyorum. Ve laflarımı seçerek söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Var olan şeyleri acaba nasıl düzeltebiliriz diye bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bunu başka ülkelerde de böyle anketler yaptığımızda çok farklı şeyler çıkmıyor bu arada. Bunu da farkında olalım. Aynı zamanda Türkiye'de yalnız farklı olan bir şey varsa Türkiye dışına gitmek isteyenler veya herhangi bir şekilde imkanı olsa Avrupa Birliği'nde yaşayıp çalışacaklar veya çocuklarının yaşayıp çalışmasını isteyenler de ezici çoğunlukta. Dolayısıyla burada bir temel asıl dengesizlik ve sorun burada herhalde. Bizim bakmamız gereken o taraf. Kendi evet. durumundan olan memnuniyetsizlik aslında bakmamız evet, evet. gereken. Başkalarından olan memnuniyetsizlik değil. Önce onu bir halledilebilse zaten belki diğer konular da kendiliğinden çözülmeye başlanacak. O zaman daha entegrasyon programları, var olan zaten Türkiye'de çalıştırılan mültecilerin daha iyi koşullara hayatlarının getirilebilmesi, bu etiketlemelerin vesairelerin özellikle bir adli olay yaşandığında neyin ne olduğunu açıkça ortaya çıkması, gerçek suçluların olması gerektiği biçimde cezai hukuk çerçevesinde cezalandırılması, Türkiye'nin de bu anlamda yasalarının doğru düzgün uygulanıyor olması. Şimdi yasa demişken bugünkü programda üzerinde durma fırsatı bulmak istediğim bir konu daha vardı. Senin de sözünü ettin. Bu Selahattin Demirtaş'ın duruşması evet. da birazcık 2-3 cümleyle de ondan bahsedelim mi? Ara kararda mahkeme heyeti Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vermiş. Gene evet, gene Haziran'a uzadı davası da. O da tabii ki sessiz sedasız. Devam eden bir dava olarak benim dikkatimi çekti. Gene nasıl cumhuriyetçiler sessiz sedasız bir şekilde hapse doğru yürüdülerse, sosyal medyada son dakikada bu öğrenildiyse, aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın davası da orada bir dava var uzakta şeklinde. Kendisi Edirne'de işte bu sekiş yöntemiyle uzaktan bağlanarak Sincan'daki davaya katılıyor. Ve orada yani benim dikkatimi çeken bir laf vardı savunmadan. Çocuklarımıza güzel bir ülkeyi miras bırakalım. Yılmadık, bıkmadık, geri adım atmadık. 2,5 yıldır 12 metrekarelik bir hücredeyim ama burada yazıyorum, çiziyorum, üretiyorum, vazgeçmiyorum. Çünkü özgürlük mücadelesi ilkesel bir duruş, bir yaşam felsefesidir. Şimdi bu cümle benim çok dikkatimi çekti. Tabii bir sürü söylediği şey var ama... Şimdi bir siyasetçinin tabii ki sözleri dolayısıyla hapiste oluyor olması önce Türkiye'nin aslında birçok şeyin niye çarpık gittiğinin başka bir herhalde sebep-sonuç ilişkilerine yerleştirilebilir. Yaratılan bu işte infialler, haller, suni sorunlarımız yüzünden hep programın başından beri vurguluyoruz. Dünyada da gerçek sorunlarımıza gelemiyoruz, Türkiye'de de gelemiyoruz. İşte bu da aslında siyasi kutuplaşmalar, cebelleşmeler. Orada işte bir düşmanlaştırılan parti olmalı ki A partisi, B partisi, X partisi. O şeytanlaştırılan bir grup olmalı ki siyaseten ne olduğunun, ne bittiğinin de ötesinde o siyaset dengelerinde işte bir iktidar denklemi çıkabilsin. Şimdi bu formül önümüzde durduğu sürece Türkiye'nin bir yere ilerleyebilmesine imkan yok. Rehin alınmış gibiyiz adeta. Ve evet herkes işte kendine göre belki bir özgürlük mücadelesi veriyor. Kendi küçük alanı neyse, sıkıştırıldığı alan. Evet şeyde orada, de yani bu beni Sayın Öcalan dediğim için, onunla görüşülsün dediğim için yargılıyorsunuz ama devletin sahil güvenlik güçleri partimin heyetini 23 defa Marmara'daki İmralı Adası'na götürdü. Bunların 8'inde bizzat ben vardım. Defalarca Kandil'de KCK üst yönetimiyle görüşmeye gittik. Tamamı hükümetin bilgisi, desteği ve onayıyla gerçekleşti. Karayoluyla gidişlerimizde sınıra kadar da İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik personelinin korumasında gittik diyor. Dönüşte de hükümetle görüştük. Şimdi de İmralı'da ve Kandil'de defalarca görüşmeler yaptığımız kişilere 2010'da 2011'de sayın demişim diye, onlarla görüşürsün demişim diye yargılanıyorum. İşte ilkesizlik budur diyor. Yani milletvekili ve bürokrat sıcak yataklarında yatarken bizler canımızı ortaya koyuyorduk diyor. Bu riski aldık. 2-3 defa suikast girişimi de geldi başımıza. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur demiş. Ve yani kime sayın deyip demeyeceğime de savcılar karar veremez demiş. Ya tabii şimdi burada çözüm süreci bambaşka bir dönemdi. O dönemde aslında çözüm süreciyle ilgili birçok şeyi de ben eleştiriyordum. Çünkü geleceği adeta görmek mümkündü. Ama bir yandan böyle bir şey o dönemde hakikaten de bütün hükümetin desteğiyle yapıldı. Devletin desteğiyle yapıldı. Bu bir sır değil vesaire. Ama şimdi olan biten mesele zaten. Dediğim şey de aslında o zaman o oldu da bu yüzden bu yolu yargılanıyorlardı falan da değil. Başta bahsettiğim biraz önceki konu siyaseten şeytanlaştırılan, düşmanlaştırılan bir grup olması lazım. Onlar bugün bu olur, bugün yarın öbür gün bambaşkaları olur. Türkiye tarihi de Devran'ın o kadar döndüğü, Selahattin Demirtaş'ın yeni kitabı Devran malum ismi, Devran'ın o kadar döndüğü bir yer ki hiçbir zaman eski iktidar sahipleri de %100 iktidara tutunmuş değiller. Sürekli dönüşüyor bu. Aslında tarihimizde de olan bir şey. Ve sonra bir bakıyorsunuz bir zamanların çok korunaklı, çok işte Allah hiçbir şekilde dokunulmaz denilen insanların çocukları Türkiye'ye gelmeye bugün çekinenleri var. Bu ortamlardan bahsediyoruz. Ama tarihin başından beri böyle olmuş bu. Bu aslında hep kutuplaşmaların olduğu fakat en berbatının yaşandığı dönemdeyiz. Artık bu çok sistematik, tamamen dediğim gibi kazandıran bir iktidar formülü olarak hiçbir sınır, had, izan ve insaf bilinmeden yapılıyor. Dolayısıyla işte bugün Demirtaş, yarın ne olur böyle giderse, bu kafayla giderse bilinmez. Bugün iktidar ortağı olanlar da o anlamda çok da kendilerine güvenmesinler. Çünkü bir formül varsa bu döneme kadar kiminle işbirliği yapıldıysa sonra düşman onlar oldu. Evet, çok son derece kaypak bir zemin. Bu özellikle de İçişleri Bakanı'nın tabii çok ötekileştirici bir konuşma ve politika içinde olduğu belirgin şekilde görülüyor. Bu şeyi mesela Türkçe bakımından da izah etmek kolay mümkün olmayacak ama bir deneyelim. Küçükçekmece'deki bu 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı diyor Soylu, açıklamasını yapmış. Şöyle diyor, çocuğumuzla ilgili özellikle hem valiliğimiz hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz fail konusunda bir çalışma yaptılar. Zannediyorum da bu saatler içerisinde açıklayacaklardır diyor ki galiba açıklandı mı ne oldu belli değil. İlgili fail yakalandı diyor. Bu Türkçe'de ilk defa duyduğum bir şey. İlgili fail sıfatı. İlgili fail. Ne demek bilmiyorum. Çünkü yaklaşık bu ondan sonraki devamını da çözmek zor. Dil bilim açısından dil bilgisi. Çünkü yaklaşık bu olaydan hemen sonra başladılar diyor. Onlar bir açıklama yapacaklar. İstanbul Valiliğimiz diye devam ediyor. Ve sonra şöyle bitiyor. Bizim toplumsal ahlakımıza uygun değildir bu olaylar. Bu tip toplumca kınadığımız bu tip işlerle maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli talimatları yapıyoruz demiş. Yani ya, çok hassas konular bunlar. Ve tabii ki işte bahsettiğimiz negatif duyguları vesaire toplumda var olan ve onun ötesinde de ya bugün yabancılar dediğim gibi işte yarın kim fail neyse işte bu iş tabii şeye de gidiyor. Başka bir vaka oldu malum. Bir kadına yönelik yaşanan bir şey vardı metrobüste. Metrobüste evet. Orada da hemen şu partili bu partili gibi laflar ortada döndü. Şimdi bütün bunlar yani o dediğim gibi kimliğinden bağımsız korkunç olaylar bunlar. Onun işte şeyi dediğim gibi uyruğu bu. Bunun buyruğunun işte şeyin ki siyasi uyruğu bu. Söylemlerinin çok ötesinde şeylerden bahsediyoruz. Bu da çok bir ciddiyetle, hassasiyetle aslında siyasetçilerin, sorumluların, adli makamların konuları ele alıyor olması lazım. Çünkü bunlar Türkiye'de büyük sorunlar. Bütün bu işte aslındaki cinsel istismar vakalarından vesaire bahsediyorum. Çok çok çok büyük olaylar. Dolayısıyla bütün bunları işte hassas sözlerle ele almak lazım, tavırlarla ele almak lazım. Ama olmuyor tabii Türkiye'de. Çünkü işte ne de ciddiyet var ki yani. Ciddiyetin bahsetmek istediğim bu açıdan zamanımızın sonuna geldik ama o kadar çok şey vardı ki yani devlet ciddiyetinin ki devletin bu anlamda insan hayatında etkisinin az olması gerektiğini düşünen gerekli yerde tabii ki olması gerek ama genel olarak çok fazla olması gerektiğini düşünen biriyim ve şunu söylemek zorunda kalıyorum yani hakikaten bu devletin yaptığı şeyler nedir? Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımları mesela bu hafta gene gündemdeydi. Neymiş o? Yani, biz üzerinde duramadık ama sen bir sözün edersen bitirirken iyi olur yani. Tesadüfen tabii ben buna denk geldim. Gene sosyal medya üzerinden medya kalmadığı için görmek zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bir alternatif tıp kongresi varmış. Ve Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili paylaşımlar yapıyor. Kendi resmi Twitter hesabından. Ve magot terapi diye bir şey varmış. Mesela ben bunca yaşıma kadar bilmiyordum. Sabah belki bilmezseniz. Evet, yok canım anlatın işte heyecanlı onların, konu. Evet. Kurçuk. Zombiler de bugün konulu. İşte sterilize ederek efendim yok onlar işte kullanılınca insan vücudunda şey oluyorlarmış. Böyle bir terapi neyse işte sülük tedavisinin sofistike ismini onu da bilmiyorum. Gerçekten de bilmek istemiyorum hayatımdaki bütün bu sorunların arasında bir de bunu yaşamak ne olur istemiyorum. Merak eden araştırsın. Ama sadece o değil tabii ki yani alternatif tıp yöntemi deyince müzikle terapiden tutun şeye kadar mezoterapi var mesela. Mezoterapi kozmetik bir yöntem ne olduğu sivilce tedavisinde falan kullanıyormuş. Koskoca Sağlık Bakanlığı'nı tutup da bunları hacamat var mı sen onu söyle. Evet söylesene. O da var. O da var. Benim tabii favori konum hacamat. Hacamat tabii, Ömer Madra'dan sorulur. Evet ondan sorulur. İşte kupa çektirmeler. Neyse işte bunların aralarındaki farkları da gerçekten yani şimdi cehaletim ortaya çıkmasın ama hacamatla kupa çektirmek nedir? Aynı mıdır? Ya, bilemiyorum hiç, yani. Neyse. Cahil Cahil'le konuşmak yani istemiyorum artık. Ama Jean d'Arc'ın Tutkusu filmini Kadreyer'in herkese tavsiye ederim. Sessiz film. Hacamat konusunda. Gerçekten. Orada bütün konuyu öğrenebilirsiniz. Bütün konuyu öğrenebilirsiniz. Evet. Ya bu işte sülük meselesi herhalde bizim üstümüze yapışmış ve gerçekten sülük tedavisi diye biz yıllardır yaşıyoruz herhalde. Bir takım şeyleri neyse. Daha eskiden böyle zakkum tedavisi falan derlerdi. Şimdi sülüğe kadar indi galiba bu durum. Hacamat, hacamat. Çocukluğumun böyle karanlık anıları arasında evet bir şeyler vardı öyle gelip geçmişti zakkum konusu. Ama yani o günler gene çiçek böcek günleriymiş meğerse. Evet. Sülüklere geçiverdik. İşte Sağlık Bakanlığı yalnızca bu arada tabii alternatif tıp kongresinin paylaşımlarını paylaşmakla kalmıyor. Kendisi aynen bunu biliyor muydunuz diye kendi hesabından da ayrıca paylaşıyor bunları. İşin dikkat çekici yöntemi bu. Sadece bu kongre olayı da değil yani. Bence yanılıyorsun. Bilmiyorduk, bilmeseydik. Bunu söyleyerek kapatayım. O Sağlık Bakanlığı diye baktığın şey site senin Alternatif Sağlık Bakanlığı'nın sitesi. Yanlış bir site. Öyle olmuş. Hacamat yani, Bakanlığı evet. Açalım mı size? Hacamat evet, Bakanlığı ya bana beni bir hacamat terapi gönderin. Mezoterapi aksine hepsini bir arada. Sağlık Bakanlığı Açık Radyo'dan böyle hizmetleri bekliyorum. Evet. Ya alternatif tıpa inanan inanır. Ben bunu genel olarak dışlamak, aşağılamak için söylemiyorum. Evet. Ama bunun bu kadar aşı karşıtlığının mesela yayılmaya başladığı günümüzde Sağlık Bakanlığı aşı konusunda başka paylaşımlar yapmış gerçi. Onunla ilgili böyle şeyler yapıyor demiyorum. Fakat böyle bir aslında gerçekle hayalin olması istenenin karıştığı bir dönemdeyiz. Haberlerden tutun her konuya böyle. Sağlık konusunda da bunun yaşanıyor olması çok tehlikeli bir şey hakikaten. Evet. Evet. Görüşmek evet. üzere diyelim. Evet öyle diyelim. Yeni İran'ın durumunu falan bir hafta sonra konuşabiliriz. Moralimiz evet. Dünya ile haftaya bozarız. Bu hafta Türkiye ile yetinelim. Okay. Evet yetinelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'de bir ufak ekleme yaparak spor bölümüne geçmek istiyorum. Elimizde kaldı 10 gün süren Extinction Rebellion'ı da çok yakından takip etmeye çalıştık. Hem oradaki arkadaşlarımızla hem de buradan çeşitli gazetelerin ve internet olanaklarını kullanarak takip etmeye çalıştık. Sona erdirdiler. Yani 10 günlük bir döküm yapıldı. Yok oluş isyanı diye ve bu Paskalya'dan sonra gerçekleştirilen Londra'nın özellikle Londra'nın çeşitli bölgelerinde çok ciddi eylemler gerçekleştirildi. Dün de sonuncusuydu. 400 kişi daha trafiği durdurup City of London yani maliye can damarı mali bölgesinde kendilerini bu şeye yapıştırarak binanın camlarına yapıştırarak yapmışlar 400'den fazla ve 1000'den fazla insan da gözaltına alındı. Genel bir değerlendirmesini daha sonra da yapmak iyi olabilir. Guardian gazetesi de etraflıca sormuş, yapmış zaten çeşitli değerlendirmeleri almış. Fakat en ilginç şey de büyük bir destek artışı olduğu Matthew Taylor'ın haberi vardı Guardian gazetesinde. Yani hem mali olarak da büyük destek vermişler küçük paralarla. Çok Ocak'tan beri 365 bin sterline ulaşmış büyük bir hem mali hem maddi hem de manevi destek veriliyor. Ve çok ilginç figürler var. 80 küsur yaşında bir emeklinin otobüsün üstüne çıkıp eylem yapması ve ben bunda bu yolda devam edeceğim demesi gibi. Evet. Elimizde de ilginç bir video var ama onu gösterecek zamanımız yok. Bahsettiğiniz beyefendi birden fazla kez gözaltına alınmıştı aynı zamanda. Ünlü isimlerden bir tanesi Phil olsa gerek ismi. Tam olarak şimdi hatırlayamıyorum. Ben de yakalayamadım şimdi. Aynı zamanda iklim resmi kampanyası da devam ediyor. Bu hafta 3 resmimiz geldi. Az resim geldi bu hafta. Karyabes İstek, Acıbadem Okulları 5B sınıfından ve Taylan ve Helin Kara kardeşler de 3. resimlerini gönderdiler. Evet, o da devam ediyor. Evet. Zaten bu uzun boylu tartışmaları Paskalya tatilindeki bu büyük eylemlik çok büyük bir ilgi gösterdi. Bütün parlamentolar, ülkelerin parlamentolarına da haber ve ilgi olarak gitti. Hatta onaylarda geldi. Bakalım nasıl devam edeceğini gelecek haftadan itibaren tekrar izlemeyi de sürdüreceğiz. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir durumumuz bu hafta sporda? Bu Extinction Rebellion'la ilgili bir not ileteyim. Hani şey diye göz atıyordum. Hiç katılan sporcu var mı diye. Çok çünkü şey olmadı. Yani buradaki futbol kısmı çok İngiltere'deki futbol camiası yarışçılık ya da şeyle şampiyonluk döneminin artık en sonundayız. Onunla uğraşıyor. Bir tek 2012 Londra Olimpiyatlarında Kanada altın madalya kazanan Etienne Stad gösterilere katılmış ve Waterloo Köprüsü civarında gözaltına da alınmış. Sonra da sana bir açıklama da yaptı zaten. Dedi yani şey yaptığımı, şehire rahatsızlık verdiğimi biliyorum ama hani geleceğimiz söz konusu. Belki de yok oluşumuz. O yüzden bu eyleme katılmak zorundaydım. Şeklinde görüşünü de belirtmiş. Adını bir daha söyler misin? Ne hangi dalda da altın madalya aldın? Kano. 2012 Londra Olimpiyatları'nda Kano'da altın madalya kazanmış. Kano çiftlerde. Etienne, hani Fransızca Etienne gibi yazılıyor. Etienne Stad. Evet, ilginç. altın madalyalı bir taraftarı olması da ilginç, iyi bir şey yani. Extinction Rebellion. Evet, yani gördüğüm hani katılım gösteren üst düzey sporcu, işte olimpiyat madalyalı, bir onu gördüm. Başka varsa kaçırmış olabilirim. Yani futbolcu falan pek yoktu. Dediğim gibi futbolcuların biraz konsantrasyonu da başka tarafta olabilir şu son haftalarda ligin sonuna gelirken. Hani başka daldan da birini görmedim. Evet. Ben bu arada eylem biten pazar günü Londra maratonu var. Yani eylem bitmeyip orada da bir eylem olsaydı iyice bütün dünya canlı izlettirebilirlerdi. Evet, bitirdiklerini ilan ettiler ama yani Canary Wharf'ta da demin sözü edilen kişi 83 yaşındaki Phil Kingston. Bir dede, pek çok direkt eylemlere de katılıyor ve devam da edeceğim diyor. Bütün büyük anneler ve büyük babalar gibi ben de bir gerçek istiyorum demiş. Gelecek istiyorum demiş, pardon. Kendine. Evet, ilginç. Evet, peki spor olarak başka neler var? Biz yani basketboldan bahsedebiliriz. İki mevzu var. Önce şu EuroLeague'e girelim. Türk takımları Final Four'u konuşmuştuk önceki haftalarda. Biri oldu, biri yaptı. Dün akşam Fenerbahçe, Žalgiris'i Litvanya'daki ikinci maçta da yendi ve 5 maçlık seride durumu 3-1 yaptı. Final Four vizesi aldı. Vitoria'daki Final Four'da oynayacak ikinci takım olmayı başardı Fenerbahçe. Geçen hafta bir mini kriz yaşadılar. Çünkü ilk iki maç İstanbul'daydı, yani sağ avantajı Fenerbahçe'deydi ama Fenerbahçe İstanbul'daki ikinci maçı kaybetti. İlk maçı çok farklı kazandıktan sonra. Ve durum 1-1 olmuştu. Hani böyle bir küçük endişeyi ben hissettim. Takımda değil de böyle basketbol camiasında, acaba Litvanya'da bir sürpriz olur mu diye. Žalgiris işte sezonu iyi bitirdi. 15 bin kişilik salonu var orası. Milli takım gibi desteklendiği için tamamen dolacak. Hakikaten öyle oldu. Yani biletler hemen bitmiş zaten. İki maçın biletleri de. Ve salonu yeşile boyadılar. Takımın rengine neredeyse. Yani herkes aynı tişörtle. Ama Fenerbahçe büyük bir ustalıkla iki maçı da çok iyi oynayarak kazandı. Ve İstanbul'daki beşinci maça ihtimal bile bırakmadan Final Four vizesi aldı. Üçüncü maç tabii önemliydi. Yani orada sert bir maç oldu. Ama Fenerbahçe yani ikinci maçta İstanbul'da yaptığı hataları yapmadı. Dün akşam ise artık bir hücum şov vardı Fenerbahçe. Yani 99 sayı attılar. Yani ikinci maç bir savunma maçıydı ama dünkü maç bir hücum şovu oldu. Çok yüksek yüzdeli hücum eden Fenerbahçe ki bir sakatı var. Salı günkü maçta bir sakat daha vermişti. Yani bir eksik daha varken takımda 99 sayı attılar. Žalgiris'e 99-82. Evet, çok yüksek ve iyi bir verim alınmış anlaşılan. Evet yani hani faul pek kaçırmıyorlar zaten ama %70'e varan neredeyse üçlük, %71 ikilik. Yani pek şut kaçmadığını söyleyebilirim dün akşam. Evet, dediğim gibi iki iyi savunma takımının maçında ve büyük bir ustalıkla 5. kez üst üste Final Four'dalar Fenerbahçe. Yani benim tahminim açıkçası Litvanya'daki iki maçı da olacakları yönündeydi. Öyle de oldu. Yani güç farkı var çünkü takımlar arasında. Seviyeler yakın değil. Yani bir maç tutturursunuz ama işte o bir kez İstanbul'da oldu. Fenerbahçe 3 maç yenecek takım bence Avrupa'da yok. Böyle bir seride. Bu Fenerbahçe'nin durumuydu. Yani zaten beklenen. Şimdi Yarı Efes Pilsen, daha pardon Anadolu Efes. Hala eski alışkanlıkla adımız bazen Pilsen'e gidiyor. Anadolu Efes'te avantajı vardı ama İstanbul'daki ikinci maçı onlar da kaybettiler 2 sayıyla. Ve çok yoruldu takım. Acaba Barcelona'da iki maçta sıkıntı olur mu? İkisini kaybederler mi derken Ergin Ataman Twitter'dan, o sever böyle polemiği, ön plana çıkmayı. Twitter'dan maç sabahı bir yorumda bulundu. Dedi ki bu akşam kazanacağız. Ve kazanmakla kalmadılar. Onlar da deplasmandaki maçta 34 sayı fark attılar. Deplasmanda. Deplasmanda 34 sayı. Yani pek inanılır gibi bir akşam değildi. Çarşamba akşamı. Üçüncü maç bu. 102-68. Yine gerçekten bu seviyede pek rastlamadığımız bir skor ve fark. Maçın sonunda yani iyice son herhalde yani 10-12 dakika iyice koptu maç. Yani şeylerin de Barcelona'nın da morali bozuldu çok. Anadolu Efes'in direnci karşısında ve biraz daha fazla oyuncudan verim almayı başardı Anadolu Efes. 8 oyuncudan skora katkı aldı. İşte Larkin, Amerikalı oyuncu 30 sayı attı. Ve maçın sonunda işte önemli oyuncuları da dinlendirerek farka gittiler. Şimdi bu akşam Anadolu Efes'in 4. maçı var yani. Bir maç daha kazanmak zorunda. Final Four'a gidebilmek için. Kazanamazsa İstanbul'da haftaya bir 5. maç var. Böyle bir ihtimalleri de var yani. Ancak bu moralle, yani Barcelona'nın morali çok bozuldu. Anadolu Efes de bu akşam işleri bitirebilir gibi geliyor bana. Öyle olursa hakikaten iki Türk takımının Final Four'a yükseldiğini göreceğiz. Basketbolda Türkiye'nin durumu iyi. Ve ilk kez olacak. İki takımın birden çıkması ilk kez olacak. Yani Anadolu evet. Efes işte adı Efes Pilsenken 2000'lerin başında başarmıştı bunu. 2000 ve 2001 çok yıllar olmuş yani. Fenerbahçe son yıllarda hep başarıyor. Ama iki takımın birden çıkması önemli bir hamle olur gerçekten. Sanki olacak gibi duruyor ve Final Four'da da İspanya'nın Vitoria kentinde birbirlerine rakip olacaklar. Eğer ikisi yükselirse birbirlerine oynayacaklar yarı finalde yani. Diğer tarafta da Real Madrid kaldı. Bir İspanyol takımı garantiledi. Son dördüncü de herhalde Baskonya yani aslında Final Four'un ev sahibi takım. ve CSKA arasında bugün orada dördüncü maç var. CSKA'ya inerse onlar da dördüncü takım olacaklar. Evet. Peki oradan bir iki de kelimeyle futboldaki durumu da özetler misin? Daha henüz Türkiye'de futbol şampiyonasında daha 5 maç var galiba ve belli değil tam. Türkiye Ligi'nde mi? Türkiye Ligi'nde. Evet. Son 5 haftaya giriliyor orada. Türkiye'de işte kupa maçları vardı. Türkiye Kupası pek Galatasaray dışında büyük takım kalmadığı için de sanıyorum oraya ilgi az. Galatasaray ve Akhisar finalist oldular. Türkiye Ligi'nde de son 5 haftaya girilirken puan farkı 3. Yani 8 puan olan fark 4-5 hafta önce 3'e kadar indi. Lider Başakşehir ile Galatasaray arasında. Onun 3 puan gerisinde de Beşiktaş var. Ancak çok önemli bu hafta değil. Ama sonraki haftalarda çok önemli 2 maç var. Bir sonraki hafta Galatasaray Beşiktaş ve sondan ikinci haftada da Galatasaray Başakşehir. Arada hele puan kaybı olmazsa o iki maç gerçekten ligin kaderini belli edebilir yani. Liderlik el değiştirebilir, ikincilik el değiştirebilir bu maçların durumuna göre. Eğer Galatasaray 5 maçında kazanırsa şampiyon olacak. Keza tabii Başakşehir önde hiç yenilmezse yani mesela Galatasaray maçını beraberlikle atlatırsa onlar şampiyon olurlar büyük ihtimalle. Beşiktaş için ise rakip yani 5 maçını kazanmak kadar Başakşehir'in bir ekstra mağlubiyet almasını beklemeleri gerekiyor. Ancak o şekilde şampiyon olabilir. İşte bir de ikincilik mücadelesi var tabii. Şampiyonlar Ligi elemesine kim gidecek? Bunun içinde bir çaba olduğunu söylememiz lazım. Yani çekişmeli bir 5 hafta doğrusu. Tabii bir yandan da dün artı gerçekte okuduğum kadarıyla Mustafa Sağlamar bir yazı yazdı. Oradaki bir paragrafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu sadece derneklere vakıflara değil spor kulüplerine yapılan harcamaları yardımları da açıklama yazılanıyormuş. Herhalde bunun taraması sürüyor. Belki böylece Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir arasında hep söylenen bir ilişki varsa onu da öğreneceğiz gerçekten. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bitler, yani belediye iktisadi teşekkülleri ya da belediye doğrudan Başakşehir'e şey yapıyor mu? Başakşehir olduktan sonra. Evet, peki bunun açıklanmasını hukuki olarak engellemek mümkün değil mi? Bilmiyorum doğrusu. Türkiye'de öyle garip şeyler oluyor. Olabilir. Belki mahkeme kararıyla durdurulur. Amaç şeffaflık çünkü. Evet, ilginç bir konu bu da. Çünkü o zaman bugüne kadar çeşitli söylentilerin olduğu ve birçok kuşkunun da bulunduğunu bildiğimiz bir konu birden kamuoyunun önünde açığa çıkmış olacaktır. Yani ben şeyi tahmin etmiyorum. Hani Başakşehir'in gelirlerinin ana bölümünün işte belediye kaynaklı ya da işte belediye şirketleri kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Ama işte %15 bile olsa değil mi? Niye hani bir profesyonel takıma belediye gelirleri aktarılsın? Bu evet. Artık şey de değil çünkü ismi eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor da değil. Öyle de olsa garip de hani profesyonel ligde belediye takımının ne işi var diyebilirsiniz prensip olarak. Ama şimdi diyorlar ki işte bu artık şirket belediye takımı değil falan. Eğer umarım öğrenme imkanı buluruz ve görürüz ki işte hani bu ilişki var mı hakikaten. İşte İspak'tan şuradan buradan. Yani bir iki gözüken küçük sponsor var. Çünkü ana sponsorlar işte hükümete yakın bazı şirketler ya da belediye Başakşehir'in. Hani, ama işte küçük küçük oradan buradan bir takım sponsor katkıları olabilir belediyeden de. Onu görmek ve belki işte bundan sonrası için bitirme fırsatı olabilir. Böyle bir açıklama. Evet, bayağı etkili. Belki bu açıklama ligin sonlarına doğru gelirse özellikle final sırasında. Ya bu sezonu artık çok etkilemez yani zaten. Hakikaten sonuna gelmiş ama bundan sonrası için bir şey olabilir. Hele işte Başakşehir ne bileyim şampiyon falan olursa işte belki... Tabi oradan bir sağlam gelir gelecek. O zaman belki içinden sıyrılırlar. Şampiyon olmazlarsa daha mı acaba etkili olur? Ben de şimdi düşünüyorum. Yani gelirlerin bir kısmının, küçük de olsa bir kısmının gitmesi, böyle bir destekten yoksun kalmaları belki sonrası için bir şey olabilir. Sorun teşkil edebilir. Onlar için. Evet. Göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Yani hep herhalde başka belediye takımları için olan bir durum. Yani Ankara'da birkaç açıklamayı duyduk zaten. Evet. Peki başka durum bir olarak... De, bir de son yani basketbol altında bir ilginç konu daha var. Bu da Amerika'dan. Şimdi bir yandan da NBA playoffları sürüyor Amerika'da. İşte ilk tur maçları bitmek üzere. Neredeyse. İşte ilk tur eşleşmelerinin 8 eşleşmenin 6'sı bitti. İkisi kaldı. Herhalde onlar da bir sonraki maçlarda sona erer. İşte Doğu yakasında farklı bitti. Şimdi Batı tarafında şöyle bir şey oldu. Portland Trail Blazers sezonu bitirmişti zaten. İlk turda da Oklahoma City Thunder'ı 4-1'lik bir sayıyla geçtiler. Evet. Ancak Portland'ın oyuncularından biri kim? Enes Kanter. Evet. Ne olacak? Evet. Enes Kanter. Şimdi tabii Amerika'da adam maçını oynayacak, edecek. Olacağı bir şey yok. Ama şöyle bir durum oluyor. Bu Enes Kanter sezonu New York Knicks'le başlamıştı. Sonra takas oldu. NBA'de normal bir durum. Yani transfer demiyorlar. Orada takımlar maaşı aynı seviyede oyuncuları takas ediyorlar. Enes Portland'a geçtikten sonra Portland'ın hiçbir maçı Türkiye İnci tarafından yayınlanmadı. Yani bir nevi sansür görüyor Türkiye'de. Terörist yaftası var biliyorsunuz üzerinde. Fethullah Gülen destekçisi olduğu için. Onun takımının oynadığı maçlar Türkiye İnci tarafından tercih edilmiyor ve yayınlanmıyor. Ama şimdi playoff'un ikinci turunda sadece 4 eşleşme var. Ve yani bazen Portland'ın maçı belki o akşamın tek maçı olacak. Şimdi tam programı bilmiyorum. diye önceki eşleşmeler bitmediği için. Yani maça inanmayacak mı mesela? Tüm dünya inanırken. Hani şu da mümkün değil. Bir arkadaşımız NBA yorumcusu Mete Aktaş söylemişti. Hani filmde falan sigara içkimiş ki blörleniyor da canlı NBA maçındaki oyuncuyu blörlemek pek kolay olmaz diye esprisini yaptı. Bulunur bir yolu bence canım. Bence olur. Bence de olur. Öyle. Öyle bir teknik var mıdır bilmiyorum. Canlı yayınlanırken bir anda böyle bir şey görüntü şey oluyor. Sağının bir köşesi. Türk basını yapar. Yok, mozaikli olur o. Ya bir hayalet, ki, hayalet gibi. Evet. Mozaik aplikasyonuyla evet, sağda bir hayalet var. Şeyde de istatistiklerde de yazmayacaksınız değil mi? Tabii. Peki. Burada bitirelim istersen. İlginç bir konuymuş. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de Açık Gazete'yi ve bu haftanın bütün Açık Gazete'lerini bitirmiş oluyoruz. Bitirirken de Jacques Brel çalmaya da bir süreden beri olduğu gibi devam edelim. Ve Voir un ami pleurer. Yani bir arkadaşın ağlamasını görmek adını taşıyan ve dünyadaki işte İrlanda savaşları var, siyahların durumu var, öldürülen kuşların durumu var, yardım edemediğimiz çocuklara, yardım edemediğimiz ihtiyarlara hiçbir el uzatamadığımız bir sürü gerçek var ama hiçbiri bir arkadaşın ağlaması kadar koymaz insanın içine diyen hoş şarkılarından bir tanesini çalarak veda ediyoruz size. Jacques Brel dinleyeceksiniz. Dinlerken de bizler huzurlardan çekilelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout, le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer, bien sûr nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer, Açık Gazete.